Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jan Olszewski spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uroczystości pogrzebowe trwały 2 dni, teraz kończy się żałoba narodowa. Są problemy na trasie kolejowej Kraków-Poznań, to po wypadku na przejeździe w Ciebłowicach w Łódzkiem, w którym zginęła jedna osoba. W sporcie Kamil Stoch na podium konkursu w Willingen. Do wygranej zabrakło mu 4 punktów. Kończy się żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego. Były premier spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uroczystości pogrzebowe trwały od wczoraj. Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Były premier spoczął w kwaterze na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, przyjaciele, a także jego byli współpracownicy i zwykli Polacy, którzy chcieli go po prostu pożegnać. To jest taki pierwszy polski w ogóle premier. Tak to odczuwam. Bardzo wiele mu Polska zawdzięcza. Nasza droga do wolności pewno by inaczej wyglądała, gdyby jego nie było. Wyglądałoby dużo gorzej. Ja przez cały czas byłem w Związku Solidarność. I ten człowiek był dla mnie po prostu właśnie symbolem. Wcześniej uroczystości odbyły się m.in. w archikatedrze Jana Chrzciciela, gdzie głos zabrał prezydent. Andrzej Duda powiedział, że Jan Olszewski był jedną z najważniejszych postaci ostatniego stulecia. Był nie tylko świadkiem, był kreatorem historii Rzeczypospolitej. Był całą pewnością, patrząc na te 100 lat odrodzonej Polski po 1918 roku, jedną z najważniejszych postaci. Były premier Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Jedna osoba zginęła w wypadku na przejeździe kolejowym w Ciebłowicach, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego w Łódzkiem. Osobówka wjechała tam pod pociąg Wawel, relacji Kraków-Poznań. Kierujący autem mężczyzna zginął na miejscu. O wypadku powiedziała jedna ze słuchaczek, która jest pasażerką pociągu. Za Opocznem Południowym przed Tomaszowym nagle pociąg raptownie zahamował. Pani konduktorka tylko przyszła i powiedziała nam, że jest to wypadek ze skutkiem śmiertelnym i na 2-3 godziny jesteśmy w pociągu uziemieni. Co dalej, na razie nie wiadomo, stoimy w szczerym polu. Okoliczności tego wypadku będzie wyjaśniać specjalna komisja, powiedział Karol Jakubowski z PKP PLK. Dodał, że na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca samochodu wjechał pod pociąg. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja na przejeździe działała. Po pasażerów, którzy utknęli w pociągu, mają przyjechać autobusy zastępcze. Ruch kolejowy na trasie Kraków-Poznań może być wstrzymany do 20. Natomiast pociągi Intercity skierowano drogą okrężną przez Idzikowice i Grodzisk Mazowiecki. Na kołobrzeskiej plaży znaleziono niewybuch. Teren w dzielnicy Podczele zabezpieczają służby. Na bombę natknęli się ludzie poszukujący wraku samolotu. Bombę znalazł z kolegą Robert Maziarz z Muzeum Patria Kolbergensis. Jak powiedział, stało się to wkrótce po rozpoczęciu poszukiwań. Chodząc w woderach po wodzie, obserwowaliśmy to, co zostało wypłukane przez Morze Bałtyckie. Tę bombę znaleźliśmy na brzegu morskim. Została wypłukana przez morze. Ma około 70 cm długości, około 50 kg wagi. To bomba prawdopodobnie pochodząca z okresu II wojny światowej. Bomba lotnicza, czy sowiecka, czy niemiecka. Trudno mi się wypowiadać na ten temat. Pokryta korozją, także mało czytelna. O niebezpiecznym znalezisku zostali powiadomieni saperzy. Co najmniej 8 osób zostało rannych podczas demonstracji w stolicy Albanii. Zorganizowały ją opozycyjne partie, które domagają się dymisji premiera Ediego Ramy. Zatem Beata Kukiel-Wrajla. Na początku demonstracji grupa protestujących przedarła się przez kordon policyjny i próbowała wejść do siedziby premiera. Protestujący krzyczeli: Rama, odejdź. Niektórzy rzucali kamieniami i koktajlami Mołotowa. Policja odpowiedziała użyciem gazu łzawiącego i armatek wodnych. Na manifestację do Tirany przyjechały tysiące osób z całego kraju. Namawiał do tego lider opozycyjnej Demokratycznej Partii Albanii Luzlim Basha. Opozycja oskarża premiera o korupcję i związki ze światem przestępczym. Chce powstania tymczasowego rządu, który doprowadziłby do wolnych wyborów. Już wcześniej dochodziło w Albanii do antyrządowych manifestacji. Socjalista Edi Rama sprawuje urząd premiera od 2013 roku. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Mateusz Fusiarz. 4 punkty. Zaledwie tyle zabrakło Kamilowi Stochowi, żeby wygrać 3. z rzędu konkurs Pucharu Świata. Zwyciężył Karl Geiger, który w drugiej serii pofrunął na odległość aż 150,5 metra. Tuż za podium zawody ukończyli Piotr Żyła i Dawid Kubacki. W wywiadzie dla TVP Sport Stoch powiedział: dzisiaj super konkurs, dalekie loty i myślę, że dla kibiców to było naprawdę super widowisko. Lubię tą skocznię, cieszę się, że jestem w dobrej dyspozycji i po prostu staram się to wykorzystać na ile mogę. A co do klasyfikacji cyklu Willingen 5, to 3. jest Piotrek Żyła i traci zaledwie kilka punktów do Kobayashiego i Geigera. Wszystko rozstrzygnie się jutro, bo 2 serie konkursu indywidualnego też liczą się do generalki. A w Ekstraklasie gol w ostatniej akcji meczu. Jagiellonia pokonała 1-0 Wisłę Płock, a decydującą bramkę w 95. minucie zdobył Jakub Wójcicki. O 20:30 jeszcze spotkanie Korony z Lechią, a teraz rozpoczyna się druga połowa meczu w Sosnowcu. Zagłębie gra z Arką Gdynia. Do przerwy było 1-2 dla gości po 2 trafieniach Damiana Zbozienia. W koszykówce weekend z Pucharem Polski. O finał grają właśnie Dąbrowa Górnicza i Arka Gdynia. Jest 3/4 i MKS prowadzi 46-44. Kto wygra, zagra w finale ze Stalą Ostrów Wielkopolski, która pokonała 76-66 Polfarmę. Skrzydłowy Stali Mateusz Kostrzewski. Cieszymy się bardzo. Na pewno ten początek spotkania dla obu drużyn był ciężki, bo trochę było nerwowości z obu stron, nie było płynności, ta gra była szarpana. Czasami tak bywa, trzeba skupić się na innych rzeczach, żeby po prostu tą walką, determinacją i sercem po prostu wyciągnąć ten mecz na swoją korzyść. A teraz już zapowiadany w serwisie po 17 temat Adriana Zielińskiego. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie utrzymał karę 4 lat dyskwalifikacji sztangisty za naruszenie przepisów antydopingowych. Taka sama decyzja zapadła w przypadku jego młodszego brata Tomasza. Sprawa jest niemal zamknięta, mówi Michał Rynkowski, prezes Polskiej Agencji Antydopingowej. Mają możliwość wniesienia kasacji do Federalnego Trybunału Szwajcarskiego. Natomiast jest to tylko i wyłącznie w rażących przypadkach naruszenia procedury. Trybunał uznaje wtedy tego rodzaju skargi. Więc powiedziałbym, że jest to mało prawdopodobne, że to się powiedzie. No teoretycznie jeszcze zupełnie mogliby pójść śladami Klaudii Pechstein, czyli standardowa ścieżka sądowa sądów polskich na przykład i później Europejski Trybunał Sprawiedliwości. To są lata. Tego prawa nie nabędą do emerytury olimpijskiej. Oczywiście mogą po latach dyskwalifikacji wrócić. To nie jest tak, że to już jest koniec dla nich. Definitywnie. Natomiast na pewno nie ułatwi im to powrotu. Ale żeby nie było, że serwis kończymy nieprzyjemnym akcentem, to jeszcze jedna i to znakomita informacja. Anna Borowska wygrała zawody Pucharu Świata w judo w Austrii. Polka w finale kategorii do 57 kg pokonała mistrzynię olimpijską z Rio, Brazylijkę Rafaelę Silvę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Teraz na termometrach od 0 do 3 stopni na wschodzie, przez 4 do 7 w centrum i w okolicach 9-10 na zachodzie. W całym kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane i bez opadów. Tak będzie też w nocy i jutro w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie będzie od minus 2 stopni na południu do 4 na północy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 20 lutego w MediaMarkt. Kupując dowolnego laptopa, tablet, monitor lub komputer, otrzymasz rabat w wysokości 10%. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, a może przedłużymy sobie walentynki? Tak miło było. To co, Barbara, że niby taki love weekend będziemy mieć, no? No. Love Weekend w Media Expert. Teraz tablety taniej nawet o 200 zł, smartfony nawet o 300 zł, laptopy nawet o 400 zł, a telewizory smart taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Koncert grupy WW, który odbył się w studiu Osieckiej przed tygodniem, będziemy retransmitować w liście osobistej po 21 w kolejną sobotę za tydzień. Z okna widzę dom, jak pręży się. Łaskawy czas, mało śmiesznie, poniewiera dość nieśpiesznie. Kawy. Uśmiecham się, poklepując myślami. muzyka z nowej płyty grupy WW Za niebawem, która ukazała się wczoraj w wersji koncertowej ze studia imienia Agnieszki Osieckiej za tydzień w liście osobistej po 21. Teraz przenosimy się na chwilę do sali kongresowej w Warszawie na festiwal, no nie na taką chwilę, na dłuższą chwilę, do sali kongresowej w Warszawie na festiwal Jazz Jamboree. Jest 30 dzień października roku 1970. Na scenie Jacek Mikuła na organach Hammonda, Tomasz Jeszkiewicz na gitarze, Janusz Zieliński na gitarze basowej, Czesław Bartkowski na perkusji, w chórku Krystyna Prońko, Zofia Borca i Elżbieta Linkowska i specjalni goście koncertu. Zbigniew Namysłowski, Janusz Muniak, Zbigniew Zajfert, Tomasz Stańko, Tomasz Szukalski, Michał Urbaniak, Bronisław Suchanek i Janusz Stefański. No i oczywiście Czesław Niemen. Cieśnia krąg istnienia mego. Dzień za dniem ucieka dalej, dalej, dalej. Tych złotych pragnień splot upada. Omotani siecią. Wstyd mi za tych, co nie mając wstydu, zapomnieli, że u kresu groby nas zrównają. Zdjęcia Because I know I have a dream. Czesław Niemen na festiwalu Jazz Jamboree ze swoim zespołem i z czołówką polskich jazzmenów. Październik roku 1970. 80. urodziny Czesława Niemena obchodzimy dziś, będziemy obchodzić w Trójce także jutro. Od 9 co godzinę jedna piosenka pana Czesława. I wielki finał o 19 w Studiu Osieckiej, koncert Krzysztofa Zalewskiego, a potem po 20 dyskusja w studio na temat twórczości, dorobku, spuścizny i znaczenia Czesława Niemena w polskiej muzyce popularnej i kulturze w ogóle. Звонить людям.

najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. Że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie! Nie! Nie! Nadszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie.